دستا غرور با ما تا ول دخمنا تر واشنطن دیز غالا ول دخمنا زان دی خبر کز افغان یادگان تاریخ تا غور قهرمان یادگان دستا غرور با ما تا ول زندی خبر کز افغان یادگان تاریخ تا گور قهرمان یادگان خبر شد چا پروانا کوم لبم باروی ندی خطرانا کوم درد معلوم یم طالب جان یادگم تاریخ تا گور قهرمان یادگم دستا غرور با ما تا ول دخمنا تر واشنطن دیز غالا ول دخمنا زندی خبر کز افغان یادگان تاریخ تا گور قهرمان یادگان بگران وطن کی بی دینی نمنم هم دی غربی دیموکراسی نمنم زخو بچای دا مسلمان یادگم تاریخ تا گورا قهرمان یادگم دستا غرور با ما تا ول دخمنا تر واشنطن دیز غالا ول دخمنا زندی خبر کز افغان یادگم تاریخ تا گورا مسلمان یادگم د احمد شاه او اکبر خان نائبیم د عبدالی مولا برجان نائبیم گورا لمسای دا میرویس خان یادگم تاریخ تا گورا قهرمان یادگم دستا غرور با ما تا ول شنطن تیز غلا ول دخمنا زندی خبر کز افغان یادگم تاریخ تا گور قهرمان یادگم خیر کن بی باون تیاری لری تو دایی تم تم غن تا وصلی لری تو زهم زمرای پگرس جهان یادگم تاریخ تا گورا قهرمان یادگم دستا غرور با ما تا ول دخمنا تر واشنطن دیز غالا ول دخمنا زندی خبر کز افغان یادگم تاریخ تا گور قهرمان یادگم لیک نظر ورکړه د روسانو حال تا هم داسې نورو کافرانو حال تا دستا غرور با ما تا ول دخمنا تر واشنطن دیز غالا ول دخمنا عبد البصير جواد همکار یا مزد د طالبانو خدمتگار یا مزد هر ځای وستون کای د قران یا دیګم تاریخ ته خور قهرمان یا دیګم دستا غرور با ما توم دخمنا شم شم دې غلا وم دخمنه